złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, czwartek, 2 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W całej Polsce uroczystości Dnia Flagi w obecności głowy państwa biało-czerwoną podniesiono na Zamku Królewskim. Stany Zjednoczone zapowiadają zwiększenie dostaw gazu skroplonego do Europy. Za zdradę na 5 lat skazał indonezyjski sąd Polaka Jakuba S. W obecności prezydenta Andrzeja Dudy na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście podniesiono biało-czerwoną flagę. Dziś Dzień Flagi, jedno z najmłodszych świąt państwowych, zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Wcześniej w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył 4 nominacje na pierwszy stopień generalski. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda mówił, że dla żołnierza nominacja na wyższy stopień oficerski to ważny moment oraz ukoronowanie wojskowej kariery. W bardzo różnych warunkach i w bardzo różnych miejscach, często przez długi czas poza granicami kraju, często w sytuacjach, w których w codziennej służbie ryzykowało się życiem. Bardzo za to dziękuję. Bardzo panom generałom dziękuję za dotychczasową służbę. Nie ma żadnych wątpliwości, że była to służba wzorowa. Stąd także i ta nominacja. Andrzej Duda podkreślił też, że awans to zobowiązanie do dalszej służby i tworzenia silnej polskiej armii. Chciałbym, żeby ta armia była taka, że nikomu nie będzie się opłacało nigdy podnieść ręki na Polskę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Stopień generała brygady otrzymali dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik Adam Marczak, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego pułkownik Ireneusz Nowak, szef sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pułkownik Zbigniew Powęska i dowódca 1. Brygady Pancernej pułkownik Jan Wojna. Uroczystość Dnia Flagi, także w całej Polsce, w Katowicach ceremonia podniesienia biało-czerwonej na maszt na placu Bolesława Chrobrego przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Oddziały, baczność, na ramię, broń, poczet flagowy, baczność, do podniesienia flagi państwowej, marsz! Po południu w Warszawie jeszcze uroczysty biało-czerwony korowód. Stany Zjednoczone zapowiadają dalsze zwiększenie dostaw gazu skroplonego do Europy. Krytykują Rosję i Nord Stream 2, chwalą Polskę za energetyczną strategię. W Brukseli mówił o tym sekretarz do spraw energii USA Rick Perry podczas pierwszego unijno-amerykańskiego forum energetycznego. Amerykański sekretarz do spraw energii podkreślał, że import LNG z USA wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Europy. Mówił, że Stany Zjednoczone zapewnią zróżnicowanie dostaw energii i pozwolą uniezależnić się od zakupu gazu z Rosji. Jesteśmy solidnym dostawcą. Uważamy, że zakup gazu z USA to bardzo atrakcyjny wybór, na pewno dla naszych przyjaciół w Europie. Rick Perry skrytykował przy tej okazji Nord Stream 2. Ten projekt wleje rosyjski gaz w samo serce zachodniej Europy, wzmacniając Rosję, powodując, że unijne kraje nadal będą zależne od jej dobrej woli. Amerykański sekretarz do spraw energii pochwalił też państwa, które starają się uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu, wymienił m.in. Polskę. Dobra decyzja Polski, która rozbudowuje terminal LNG, redukując swoją zależność od dostaw gazu z Rosji, zwiększając import z innych krajów, w tym z USA. Chodzi o rozbudowę gazoportu w Świnoujściu. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Indonezyjski sąd skazał Polaka Jakuba S. na 5 lat pozbawienia wolności za zdradę, informuje agencja IP. Zarzuca mu, że miał związek z papuaskimi separatystami. Prokuratura żądała kary 10 lat więzienia. Polak miał kontaktować się ze zwolennikami niepodległości indonezyjskiej części Nowej Gwinei. Wcześniej informowano, że oskarżono go o udział w spisku będącym zagrożeniem dla państwa. Jakub S. utrzymuje, że jest niewinny. Znajomi Polaka, którzy przez lata żyli w Szwajcarii, mówią, że jest zapalonym podróżnikiem, który wbrew swojej woli został wplątany w indonezyjską politykę. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w najbliższą niedzielę na Sri Lance w świątyniach katolickich nie będą odprawiane msze święte. Decyzja została podjęta ze względu na utrzymujące się zagrożenie związane z możliwością kolejnych ataków. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W najbliższą niedzielę po raz pierwszy od zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w Wielkanoc w kościołach katolickich na Sri Lance miały zostać odprawione msze święte. Ze względu na informacje o możliwych kolejnych atakach podjęto jednak decyzję o ich odwołaniu. W ubiegłą niedzielę, kiedy kościoły także były zamknięte, niedzielna msza celebrowana przez arcybiskupa Colombo transmitowana była przez lokalne stacje telewizyjne. Ze względu na zagrożenie zamachami lankijskie partie polityczne odwołały także wiece związane ze świętem pracy. W samobójczych zamachach bombowych

Patrzę w cały spis utworów w 12 polskim topie wszechczasów. To, co czujesz, Brygada Kryzys, 10 oczek do góry, piosenka z 1982 roku. A z listów od państwa, a dokładnie od pana Zbyszka, wiem, że wczoraj odbył się koncert Tomka Libińskiego w Cieszynie i ten utwór też zabrzmiał i koncert był fantastyczny. 12 trójkowy top wszechczasów. Nie mówimy na początku kto, ale ja powiem, że to był rok 1971. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Muzyka. wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Kiedy byłem małym chłopcem, Breakout, rok 1971, we wszystkich 12 topach. Następny utwór też we wszystkich 12 topach. Właściwie tak można powiedzieć, że co piosenka, to święto. Thank you. mojemu cieniu odjeżdża. Złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan, miecz ma szynę. Stopy jak tancerz. Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie. Przed wiekami zrobiona. koło księżyca i czernieją na niebie, a blask ich zimny omusnął. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chora ucichł nagle i znów jak fala wyplusnął. Bema, Pamięci żałobny rapsod, Czesław Niemion, rok 1969. Dodam jeszcze, że najwyżej na miejscu 17 ta piosenka była w 2008 roku. 10 lat później, rok 1979. Przestrachu drzwi, a może to wszystko się śni. Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły klucz, a jeśli to przepadło. Wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć.

Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Była przy mnie, nie myślałem o kłopotach wcale. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile. Nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź. Skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Obudź się, oddział zamknięty, rok 1983, w tym roku na miejscu 67. Polski to wszechczasów, wydanie 12. Przypomnę Państwu, że można nas śledzić na stronie internetowej programu trzeciego, na Facebooku oraz na Twitterze pod hashtagiem Polski to wszechczasów. Listy od Państwa: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Andrzej napisał: jestem na urlopie w Karpaczu, wystartowałem na Śnieżkę po 6 rano, prawie nikogo na trasie, śniadanie w Samotni, jajecznica na maśle i prawie nic mi z listy nie uciekło. Ciepło pozdrawiam, bo na górze wiało. I sporo listów z prośbą o pozdrowienia dla maturzystów. Trzymamy kciuki, będzie dobrze. A jeszcze jedna sprawa. W ubiegłym roku Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała album zatytułowany Polski to Wszechczasów 2018. Mamy takie płyty dzisiaj dla Państwa i teraz będzie jedna, tylko trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie. A, jeszcze miałem powiedzieć, że płyta jest dostępna na stronie sklep.polskieradio.pl. Hela przy telefonie i Hela ma taką jedną płytę dla kogoś, kto od razu zadzwoni i powie, jaka to piosenka. A ja może dla ułatwienia dodam, że w tym roku ten utwór jest w naszym topie na miejscu 780. Dwie dwójki i siedem trójek. Hela ma jedną płytę dla Państwa.